Розділ 20. Павільйон Франциска І. Прекрасна була річ полювання з птахами, впроваджуване королями, коли королі були майже півбоги, і коли полювання було не тільки втіхою, а й мистецтвом. Проте ми мусимо покинути це королівське видовище і перейти в ліс, де незабаром до нас мають приєднатися усі дієві особи щойно описаної сцени. Праворуч від алеї Віолет, що являє собою довгу аркаду з листя, поросле мохом сховище, де в зарослях лаванди та яливця полохливий заєць щоразу наставляє вуха, а бродяча лань, роздимаючи ніздрі та прислухаючись, підіймає обважену рогами голову. Лежить галявина настільки далеко від дороги, що її з дороги не можна й бачити, але не настільки, щоб з неї не можна було бачити дорогу. Серед цієї галявини лежали на траві, підіславши під себе дорожні плащі, два чоловіки з довгими шпагами при боці та з мушкетонами з розтрубчатими дулами, схожі здалеку по елегантності їх вбрання на веселих співрозмовників з Декамерона, а зблизька, зважаючи на їхню грізну зброю, на лісових розбійників, яких років 100 пізніше змалював з натури на своїх пейзажах Сальватор Роза. Один із них сперся на коліно і на руку і прислухався, мов той заєць або лань, про яких ми згадували щойно. «Мені здається, – сказав він, – що полювання дивовижно наблизилось до нас. Я чув поклики ловців, що підбадьорували соколів». «А тепер, – сказав другий, що, здавалося, дожидався подій спокійніше, ніж його товариш, – тепер я нічого не чую. Вони, мабуть, віддалилися. Я ж казав тобі, що це не підходяще для наглядання місце. Його, правда, не видно, але з нього не видно». «Нічого не вдієш, любе Анібале, – сказав перший співрозмовник. – Треба ж було заховати наших двох коней та двох коней підручних, та ще й двох мулів, навантажених так, що вже й не знаю, як вони поспіватимуть за нами. Тільки старі цибуки та вікові дуби їм могли тут стати в пригоді. Отже, дозволю собі сказати, що я не бачу рації ганити, як ти, пана Демої, і визнаю, що він виявив в усіх підготовчих заходах до справи, якою він заправляє, глибокий розум справжнього конспіратора». «Добре, – сказав другий дворянин, якому наш читач, звичайно, вже впізнав Кокона. — Добре. Слово сказано, я цього тільки й чекав. Ловлю тебе на слові. Отже, ми беремо участь у змові». «Ми не беремо участі у змові, а служимо королю і королеві, які конспірують. А для нас це точнісінько це саме». «Кокона, я тобі вже казав, – відповів Ламоль, – що найменше в світі силою тебе йти за мною в цій справі, в якій я беру участь лише через особисте почуття, якого ти не поділяєш і не можеш поділити». «А, чорт забирай, хто ж каже, що ти мене силуєш? Та й взагалі, я не знаю людини, що могла б присилувати Кокона робити те, чого він не хоче. Але ти думаєш, що я дам тобі піти без себе? Надто ж, коли бачу, що ти йдеш до чорта на роги?» «Анібале, – сказав Ламоль, – здається, там внизу я бачу її білого коня. О, дивна річ! Навіть від самої думки, що вона наближається, серце моє починає битися». «А вже ж, річку медно, – сказав Кокона, позіхаючи. — А в мене серце аж ні трохи не б'ється». «Це не вона, – сказав Ламоль. — Що таке трапилось? Здається, це мало бути о півдні». «Трапилося те, що немає ще півдня, та й годі. Та що ми маємо ще час поспати?» Зробивши такий висновок, Кокона розлігся на своєму плащі з виглядом людини, що збирається підкріпити слова ділом, але скоро вухо його торкнулося до землі. Він завмер з піднятим вгору пальцем, даючи Ламолю знак мовчати. «Що таке?» – спитав той. «Тихо! Цього разу я дещо чую і вже не помиляюсь». «Дивно. Я теж прислухаюсь, але нічого не чую». «Не чуєш нічого?» «Ні». «Ну», – сказав Кокона, підводячись і кладучи руку Ламолю на плече, – «дивися на лань». «Де? Он де?» І Кокона показав пальцем на тварину. «Ну? Ну, ти зараз побачиш». Ламоль подивився на тварину. Схиливши голову, ніби збираючись щипати траву, вона стояла нерухомо і прислухалась. Незабаром вона підняла обважену пишними рогами голову і наставила вуха в той бік, звідки, певно, доносився шум. Потім враз, без видимого приводу, помчало прутко, як блискавка. «О!» – сказав Ламоль. «Твоя правда? Лань тікає!» «Отже, коли вона тікає, – сказав Кокона, – то це значить, що вона чує те, чого ти не чуєш». Справді, глухий, ледве чутний шум невиразно гудів у траві. Непризвичайному вуху він здався б вітром. Для вершників це був далекий кінський галоп. В момент Ламоль був на ногах. «Вони тут!» – сказав він. «Швидше!» Кокона теж підвівся, але спокійніше. Здавалося, жвавість п'ємонця перейшла в серце Ламоля, і навпаки, безтурботність Ламоля огорнула його друга. І тому один поводився як ентузіаст, а другий як людина байдужа. Незабаром рівний ритмічний звук дійшов і до слуху друзів. Кінське ржання примусило коней, що стояли напоготові за 10 кроків від них, нашорошити вуха, і по алеї білою тінню промчала жінка, повернула в їх бік, зробила якийсь дивний знак і зникла. «Королева!» – скрикнули вони разом. «Що то за знак?» «Вона зробила так», – сказав Ламоль. «Це значить зараз». «Вона зробила отак», – сказав Кокона. «І це значить їдьте геть». Знак відповідає словам «Чекайте на мене». «Ні, знак відповідає словам «Рятуйтеся». «Ну, – сказав Ламоль, – зробимо кожен, як йому здається, правильним. Їдь, а я залишусь». Кокона знизав плечима і знову ліг. В ту ж хвилину в напрямі, протилежному тому, яким їхала королева, по тій самій алеї промчав, попустивши повіддя, гурт вершників, яких друзі признали за палких, майже запеклих протестантів. Коні їх стрибали, мов сарна в траві, про яку у Іова сказано, вона з'явилася і зникла. «Чорт забирай, справа стає серйозною», – сказав Кокона, підводячись. «Їдьмо до павільйону Франциска І». «Навпаки, не треба туди їхати», – сказав Ламоль. «Якщо нас викрали, то увага короля буде звернена саме на цей павільйон, бо там було призначено місце загального збору». «Цього разу твоя правда», – пробурчав Кокона. Не встиг Кокона вимовити цих слів, як поміж деревами блискавкою промчав вершник і, прискакуючи ровий, кущі і перепони, опинився перед двома дворянами. В кожній руці він тримав по пістолету і в своєму скаженому бігові керував конем самими лише коліньми. «Пан де мої!» – скрикнув занепокоєно Кокона, стаючи тепер жвавішим за Ламоля. «Пан де мої тікає! Отже, рятуються?» «Швидше, швидше!» – кричав гугенот. «Тікайте, все пропало! Я зробив крюк, щоб сказати вам про це. В дорогу!» Він промовив ці слова, не спиняючи коня, і був уже далеко, коли закінчив їх. І значить, коли Ламоль та Кокона цілком зрозуміли їх значення. «А королева?» – сказав Ламоль. Але голос молодого чоловіка загубився в просторах. Домої був уже на дуже далекій відстані, щоб почути його, а надто, щоб відповісти йому. Коконе одразу ж зорієнтувався в справі. Тим часом, як Ламоль стояв, не рухаючись, і слідкував очима за Домої, який зник серед віття, що відкривалося перед ним і знову закривалося ззаду, він побіг до коней, привів їх, скочив на свого, а повід другого кинув Ламолю в руки і наготовився вдарити коня шпорами. «Їдьмо, їдьмо!» – сказав він. «Я скажу те саме, що й Домої, в дорогу!» «А Домої – чоловік, що говорить правду! В дорогу, Ламоль!» «Хвилинку!» – сказав Ламоль. «Ми з'явилися сюди з якою метою?» «Тільки не для того, щоб нас повісили», – відповів Кокона. «Раджу тобі не гаяти часу. Я здогадуюсь, ти зараз почнеш свою риторику, почнеш перевертати на всі боки, слово «тікати», говорити про Горація, що кинув свій щит, про Епамінонда, якого принесли на власному його щиті. А я скажу лише одне. Там, де тікає пан Демуї, де Сен-Васаль, всі можуть тікати». «Пан Демуї, де Сен-Фаль», – сказав Ламоль, – «зобов'язався вивезти королеву Маргариту. Пан Демуї, де Сен-Фаль не кохає королеви Маргарити». «Чорт забирай, він робить прекрасно, якщо це кохання мало б призвести його до таких дурощів, які, я бачу, замишляєш ти. Бодай би 500 000 чортів пекельних забрали кохання, що може коштувати голови двом бравим дворянам. Ріг бичачий, як каже король Карл, ми беремо участь у конспірації, любий, а коли конспірація йде невдало, доводиться рятуватись. В сідло, Ламоль!» «Рятуйся, любий, я не перешкоджаю тобі, навіть сам прохаю тебе. Твоє життя коштовніше від мого, тож борони своє життя. Мені треба казати «Кокона, даймо повісити нас обох разом», а не «Кокона, рятуйся сам один!» «Але, мій друже», – відповів Ламоль, «мотузка сплетена для мужиків, а не для дворян, як ми». «Я починаю думати», – сказав Кокона, зітхнувши, «що я непогано зробив, остерігшись завчасу». «Як?» «Подружившись з катом». «Ти в похмурому настрої, любий Кокона». «Але що ж ми будемо робити?» – скрикнув той нетерпляче. «Поїдемо шукати». «Де?» «Не знаю. Поїдемо шукати короля». «Де саме?» «Не знаю. Але ми знайдемо його і вдвох зробимо те, чого не змогли або не посміли зробити 50 чоловік». «Ти хочеш вплинути на моє самолюбство, Яцинт?» «Це поганий знак». «Ну що ж, на коня і їдьмо». «От це добре». Ламоль повернувся, щоб взяти за луку сідла, але в ту мить, коли він підіймав ногу до стремена, почувся владний голос. «Стій! Здавайся!» – гукнув голос. В ту ж хвилину з-за дуба появилася людська постать. За нею друга і третя. Це були солдати легкої кінноти, що перетворились на піхотинців – і повзали на черві та обшукували ліс. «А, що я тобі казав?» – промурмотів Кокона. Ламоль відповів глухим мовчанням. «Легкі кінотники були ще за 30 кроків від наших друзів. Побачимо», – сказав своє п'ємонець, звертаючись до лейтенанта легких кінотників повним голосом, а до Ламоля зовсім тихенько. «В чому справа?» Лейтенант звелів навести на двох друзів рушниці. Кокона сказав тихенько. «В сідло, Ламоль, ще є час. На коня. Я казав тобі вже 100 разів. І мчимо». Потім, звертаючись до легких кінотників, «Що за чорт, панове? Не стріляйте, ви можете вбити друзів». І знову до Ламоля. «Між деревами стріляти незручно. Вони вистрілять і не поцілять». «Неможливо», сказав Ламоль. «Ми не зможемо забрати коня Маргарити і двох мулів. кінні мули можуть скомпрометувати її. Я ж своїми поясненнями відведу від неї підозри. Їдь, друже, їдь. «Панове», – сказав Кокона, витягаючи шпагу і підіймаючи її вгору. «Панове, ми здаємося?» Легкі кінотники спустили мушкетони вниз. «Але нащо треба нам здаватись?» «Спитайте про це в короля Наварського». «Яке вчинили ми злочинство?» «Пан Далансон вам скаже». Кокона і Ламоль зернулися. Ім'я їхнього ворога таку хвилину не могло їх заспокоїти. Проте ні той не чинили опору. Кокона сказали злізти з коня, і він зробив це без сперечань. Обох їх оточили солдати і повели до павільйону Франциска І. «Ти хотів бачити павільйон Франциска І?» – сказав Кокона Ламолю, побачивши між деревами стіни чудової готичної будови. «Ну, ти його, здається, побачиш». Ламоль не відповів нічого і тільки простяг руку Кокона. Коло цього чудового павільйону, збудованого за Людовіка XII і названого павільйоном Франциска І, бо король цей завжди призначав тут збір під час полювання, стояла ніби халупка, яка була призначена для псарів, яка була тепер вкрита мушкетами, алебардами та лискучими шпагами, як кротовина білястою стернею. До цієї халупки і припровадили бранців. Тепер пояснимо несподівано надто для двох друзів обставину, розповівши, що ж скоїлось. Протестантські дворяни, як і було умовлено, зібралися в павільйоні Франциска І, ключ від якого Демої здобув заздалегідь. Вважаючи себе за господарів у лісі, вони пороставляли подекуди варту, але легкі кінотники, перемінивши білі шарфи на червоні, обережність, яку вони завдячували вигадливості пана Денансея, захопили ці варти несподіваним нападом без усякого бою. Легкі кінотники повели далі облаву, оточуючи павільйон, але Демої, як ми вже сказали, дожидав короля в кінці алеї Віолет. Він побачив, що червоні шарфи підкрадаються вовчим кроком, і ці червоні шарфи здалися йому підозрілими. Він кинувся вбік, щоб його не побачили, і помітив, що широке коло стяглося так, щоб пройти увесь ліс і оточити збірний пункт. В той же час він побачив у глибині головної алеї білі султани та блискучі аркебузи королівської гвардії. Нарешті він пізнав і самого короля, а на протилежному кінці алеї помітив короля Наварського. Тоді він махнув у повітрі капелюхом навхрест. Це був умовний знак, що все пропало. На цей знак король Наварський повернув назад і зник. Демої, увіткнувши коліщата своїх шпор коневі в живіт, кинувся тікати. І тікаючи, кинув, як ми вже сказали, слова попередження Ламолю і Кокона. А король, помітивши, що Генріх і Маргарита зникли, приїхав у супроводі пана Далансона, щоб побачити, як вони обоє вийдуть з халупи, куди він звелів замкнути всіх, кого знайдено буде тільки в павільйоні і у лісі. Далансон, певний, що сподіванки його справдились, гарцював біля короля, поганий настрій якого ще погіршав від гострого болю. Двічі чи тричі він мало не зомлів і раз виблюнув кров'ю. «Ну-ну», – сказав король, наближаючись до павільйону, – «поспішаємо. Я хочу швидше повернутися до Лувру. Тягніть мені з нори усіх цих нечистивців, адже сьогодні святого Власа, кузена святого Варфоломія». При словах короля увесь мурашник із списів та аркебуз заворушився, і гугенотів, заарештованих у лісі і в павільйоні, примусили одного по одному вийти з халупи. Але ні короля Наварського, ні Маргарити, ні Демої там не було. «Ну, – сказав король, – то де ж Генріх? Де Марго? Ви обіцяли мені їх, Далансон? І ріг бичачий, треба знайти їх мені». Короля і королеви Наварських – сказав пан Денансей. «Ми навіть не бачили сір». «Так он і вони», – сказала пані Деневер. Справді, в цю саму мить в кінці алеї, що виходила до річки, з'явилися Генрих з Марго. Обидва спокійні, ніби нічого й не сталося. Обоє з соколом настиснуті в кулак руці, закохано тулячись одно до одного і вдаючи це так уміло, що навіть коні їх, їдучи поруч, так само тулилися один до одного, здавалося, як наче пестили один одного своїми ніздрями. Тоді розлючений Далансон звелів обшукати весь ліс. І тоді ж знайшли Ламоля та Кокона в їхній плющовій альтанці. Їх теж примусило увійти в коло гвардійців, і вони увійшли, по-братерському обійнявшись. Але вони не були королівського роду, і тому не могли вдавати себе спокійних, як Генрих з Маргаритою. Ламоль був надто блідий, а Кокона був надто червоний. Розділ 21. Розслідування. Коли двоє молодих людей увійшли в коло, їх вразило видовище, яке не забувається ніколи, хоч би його й довелося бачити тільки раз і тільки на хвилину. Карл IX, як ми вже сказали, дивився на дворян, що були замкнуті в халупі псарів і що їх тепер випускали один по одному гвардійці. Він і Далансон жадібними очима стежили за кожним рухом, дожидаючись, коли ж вийде король Наварський. Сподіванки їхні були марні. Та це було не все. Треба було дізнатись, що з ними трапилось. Отже, коли в кінці алеї з'явилося молоде подружжя, Далансон зблід, Карл відчув, як серце його радісно забилося, бо несвідомо він хотів, щоб усе, що примусив його зробити брат, окошилося на ньому. «Він знову викрутився», – пробурмотів бліднучи Франсуа. В цю хвилину король відчув такий страшний біль у шлунку, що впустив повід, вхопився за живіт обома руками і скрикнув, мов, у гарячці. Генрих швидко поїхав до нього, але поки він пробіг ці 200 кроків, що віддаляли його від брата, Карл відчув себе краще. «Звідки ви їдете, пане?» – сказав король суворим тоном, що збентежив Маргариту. «Але ж полювання, брате», – відповіла вона. «Полювання відбувалося на березі річки, а не в лісі. Мій сокіл налетів на фазана, сір, і в ту хвилину, коли ми залишилися ззаду, подивитися на чаплю. А де ж фазан? А ось він. Правда, гарна птиця?» І Генріх з найневиннішим виглядом підніс Карлу птицю, що мінилася пурпуром, синявою і золотом. «Ага», – сказав Карл, – «а чому ви, взявши фазана, не прилучилися до мене?» «Бо він залетів аж до парку, сір. Отже, ми виїхали на берег річки і побачили вас уже за пів'є перед нами. Ви вже в'їздили в ліс. Ми й помчали галопом слідом за вами, бо ми поїхали на полювання з вашою величністю і не хотіли відбитися від вас». «А всі ці дворяни, – сказав Карл, – теж були запрошені на полювання?» «Які дворяни? – відповів Генріх, скидаючи навколо себе запитливим поглядом. «Ваші гугеноти, чорт забирай, – сказав Карл. – В усякому разі, якщо їх той запросив, то не я». «Ні, сір, – відповів Генріх, – але може пан Далансон?» «Пан Далансон? Як то?» «Я? – скрикнув герцог. – А то ж, брате, – відповів Генріх, – адже ви оголосили вчора, що ви король Наварський. Ну от гугеноти, що прохали вас собі за короля, і зібралися сюди подякувати вам за те, що ви прийняли корону, а короля – за те, що він дав її вам. Чи не так, панове?» «Так, так», – крикнули 20 голосів. «Хай живе герцог Далансон! Хай живе король Карл!» «Я не король над гугенотами», – сказав Франсуа, бліднучи від гніву. і потім, скоса скинувши оком на Карла, додав: «Сподіваюся, ніколи ним не буде». «Однаково», – сказав Карл, – «знайте, Генріха, що я вважаю все це за дивну річ». «Сір», – сказав король Наварський твердо, – «можна подумати, прости Боже, що мене взято на допит». «А коли б я і сказав, що допитую вас, що ви відповіли б?» «Що я такий самий король, як і ви, сір», – гордо сказав Генріх, – «бо королівський сан дає не корона, а походження. Я відповідатиму братові моєму і другові, і ніколи не відповідатиму судді». «Я хотів би дізнатися раз і назавжди», – пробурчав Карл, – «чого я маю триматися?» «Переведіть пана де Мої», – сказав Далансон, – «і ви дізнаєтесь». «Пана де Мої мусили взяти». «Є серед взятих пан де Мої?» – спитав король. Генріх на хвилину відчув неспокій і зазирнувся з Маргаритою, але хвилина ця була дуже коротка. Ніхто не відповів. «Пана де Мої немає серед заарештованих», – сказав пан де Нансей. «Дехто з наших людей думає, що бачив його, але ніхто не певен у цьому». Талансон пробурчав прокльон. «А!» – сказала Маргарита, показуючи на Ламоля і Кокана, які чули увесь діалог, і на здогадливість яких вона покладалася. «Сір! Ось двоє дворян пана Далансона. Спитайте їх, вони скажуть». Герцог відчув удар. «Я зволів заарештувати їх саме для того, щоб довести, що вони не належать до моїх близьких», – сказав герцог. Король глянув на друзів і здригнувся, побачивши Ламоля. «О, знову цей провансалець», – сказав він. Кокона спритно вклонився. «Що ви робили, коли вас заарештували?» – сказав король. «Ми пригадували воєнні і любовні пригоди». «З кіньми? Озброєні до зубів? Готові до втечі?» «Ні, сір», – сказав Кокона. «Ваша величність неправильно поінформовані. Ми спочивали під тінню бука. Суп тегміне фагі». «А, ви спочивали під тінню бука. І ми могли б втекти, коли б думали, що накликали чимось на себе гнів вашої величності. Панове, здаюся на ваше слово честі солдата», – сказав Кокона, звертаючись до легких кінотників. «Як ви гадаєте, коли б ми хотіли, могли б ми втекти?» «Це правда», – сказав лейтенант. «Панове ці не зробили й руху, щоб тікати». «Бо їхні коні були далеко», – сказав герцог Далансон. «Уклінно прохою вибачення у мансеньора», – сказав Кокона. «Але я сидів на своєму верхи, а друг мій граф Лерак де Ламоль тримав свого за вуздечку». «Правда це, панове?» – сказав король. «Правда, сір», – відповів лейтенант, – «пан де Кокона, побачивши нас, навіть зліз свого коня». Кокона вдавно засміявся, що мало означати: «Ви самі бачите, сір». «Але підручні коні, мули, в'юки, якими їх навантажено?» – спитав Франсуа. «Ну що ж», – сказав Кокона, – «хіба ми конюшені слуги? Зволіть знайти конюха, що доглядав їх». «Його нема», – сказав розлютовано герцог. «Ну, то значить, він злякався і втік», – відповів Кокона. «Від простолюдина не можна вимагати витриманості дворянина». «Завжди та сама система», – сказав Далансон, скрипнувши зубами. «На моє щастя, сір, я попередив вас, що ці панове вже кілька днів не на службі у мене». «Я?» – сказав Кокона. «Щоб я мав нещастя не служити у вашій високості?» «Ах, чорт забирай, пане, ви це знаєте краще, ніж хто інший, бо ви заявили про свою відставку досить грубим листом, який я, хвалити Бога, приховав і, на щастя, маю при собі». «О, – сказав Кокона, – я сподівався, що ваша високість пробачили мені листа, написаного під першим враженням лихої звістки. Я довідався тоді, що ваша високість хотіли задавити у луврських коридорах мого друга Ламоля. Ну, перервав король, що це він там каже? Я гадав, що ваша високість були й самі, простодушно вів далі Кокона, але потім довідався, що троє інших осіб. Годі, сказав Карл, ми досить поінформовані. Генріх, звернувся він до короля Наварського, дайте слово не тікати? Даю слово, ваші величності, сір. Поверніться в Париж з паном Денансеєм. Залишайтеся під арештом у себе в кімнаті. А ви, панове, звернувся він до двох дворян, віддайте свої шпаги. Ламоль глянув на Маргариту. Вона усміхнулась. Ламоль зараз же віддав шпагу капітанові, бо був найближче до нього. Кокона зробив те саме. «А пан де Мої, знайшли ви його?» – спитав король. «Ні, сір», – сказав пан де Нансей. «Або його не було в лісі, або він утік». «Тим гірше», – сказав король. «Вертаймося. Мене морозить і в очах темніє». «Це, напевно, від гніву, сір», – сказав Франсуа. «Можливо. В очах все крутиться. Де заарештовані? Я їх не бачу. Чи вже ніч?» «Ох, горю! До мене, до мене!» І бідолашний король, пустивши повід свого коня, простягши руки, впав назад на руки придворних, наляканих цим другим припадком. Франсуа, стоячи осторонь, утирав під злобу. Він один знав причину недуги свого брата. З другого боку, король Наварський, уже під сторожею пана Денансея, дивився на цю сцену з чимраз більшим подивом. «Так», – мурмотів він, з тією дивовижною інтуїцією, яка часом перетворювала його в людину, сказати натхненно. «Чи не щастя моє, що мені не дали втекти?» Він глянув на Маргариту, що переводила свої великі розширені від несподіванки очі з нього на короля і з короля на нього. На цей раз король був непритомний. Звеліли принести ноші і поклали на них короля. Вкрили плащем, що його один з лицарів зняв із себе, і похід потихеньку рушив до Парижу, звідки ранком виїхали бадьорі змовники і веселий король. І куди тепер повертався помираючий король, оточений заарештованими бунтівниками. Маргарита, що під час усіх цих подій не втратила ні волі фізичної, ні волі духовної, подала в останній знак розуміння своєму чоловікові, потім проїхала так близько від Ламоля, що він зміг розібрати два кинутих нею грецьких слова. «Не бійтесь». «Що вона сказала тобі?» – спитав Кокона. «Щоб я нічого не боявся», – відповів Ламоль. «Тим гірше», – промурмотів п'ємонець. «Тим гірше. Це значить, що нам тут не ждати добра. Щоразу, коли до мене зверталися з цими словами, щоб підбадьорити мене, я тієї ж хвилини діставав або кулю, або удар шпагою в тіло, або горщиком з квітками в голову. Слова «не бійтеся нічого», хоч по-єврейському, хоч по-грецькому, хоч по-латинському, а хоч і по-французькому, для мене завжди означали «будь обережний». «Рушаймо, панове», – сказав лейтенант легкої кінноти. «Чи не буде нескромністю дізнатися, пане?» – спитав Кокона. «Куди нас ведуть?» «У Венсен, я думаю», – сказав лейтенант. «Я волів би йти в інше місце», – сказав Кокона. «Але кінець кінцем не завжди йдеш, коли, куди хочеш». Дорогою король прийшов до тями і набрався трохи сили. У Нантері він навіть хотів сісти на коня, але йому не дали. «Пошліть по метра Амброаза Паре», – сказав Карл, прибувши в Лувр. Він встав з ношів, зійшов по сходам, спершись на руку де Тавана, і увійшов до своїх покоїв, заборонивши всім супроводжувати його. Усі помітили, що він був, здавалося, дуже поважний, усю дорогу був глибоко замислений, не звертався ні до кого жодним словом і не цікавився більше ні з мовою, ні з мовниками. Видно було, що його цікавила тільки його недуга. Недуга така несподівана, така чудернацька, така гостра, і деякі симптоми були такі самі, як симптоми, помічені у брата його, Франциска II, за якийсь час до його смерті. Отже, заборона будь-кому, крім метра Пуаре, входити до короля, не здивувала нікого. Мізантропія, усі знали, була основною рисою в характері принца. Карл увійшов до своєї опочивальні, сів на кушетку, схилив голову на подушки і, розміркувавши, що метра Амброаза Паре могло й не бути вдома, і він може прийти не зразу, надумався використати час, поки доведеться дожидатись. Він ляснув у долоні. Увійшов гвардієць. «Попередьте короля Наварського, що я хочу говорити з ним», – сказав Карл. Гвардієць вклонився і вийшов. Карл відкинув голову назад. Страшенна важкість в голові ледве давала йому зв'язати свої думки. Якийсь кривавий туман клубочився в нього перед очима. У роті в нього було сухо, він випив уже цілий графин води і не тамував спраги. Тим часом, як він лежав у такому сонливому стані, двері відчинились, і з'явився Генріх. Пан де Нансей ішов з ним позаду, але зупинився в передпокої. Король Наварський почекав, поки двері зачинились за ним. Тоді він підійшов. «Сір», – сказав він, – «ви звеліли покликати мене? Я тут». Король здригнувся від його голосу і машинально зробив рух, щоб простягти йому руку. «Сір», – сказав Генріх, не піднімаючи своєї руки, – «ваше величність, забуваєте, що я вже не брат ваш, а в'язень». «Ага, це правда», – сказав Карл. «Дякую, що ви нагадали. Більше того, мені пригадується, що ви обіцяли по щирості відповідати мені, коли ми будемо сам на сам. Я готовий виконати обіцянку. Питайте, сір». Король налив холодної води на долоню і поклав руку на лоба. «Що правда в обвинуваченнях герцога д'Алансона? Відповідайте, Генріх». «Тільки половина. Тікати мав пан д'Алансон. Я ж мав тільки їхати з ним у товаристві». «Чому ви мали їхати з ним?» – спитав Карл. «Ви незадоволені мною, Генріх?» «Ні, сір, навпаки. Я можу тільки хвалитися ставленням вашої величності до мене. І Бог, що читає в серцях, бачить в моєму серці, яке глибоке почуття ношу я в ньому до брата мого і короля». «Мені здається неприродним», – сказав Карл, «тікати від людей, яких ми любимо і які нас люблять». «Отже», – сказав Генріх, «я й тікав не від тих, хто любить мене. Я тікав від тих, хто мене ненавидить. Дозвольте мені, ваша величність, говорити цілком відверто». «Говоріть, пане». «Ті, що ненавидять мене, тут пан д'Алансон і королева мати». «Пан д'Алансон не заперечує», – відповів Карл, «але королева мати така ласкава до вас». «Саме через те я й не довіряю їй. І добре, що не довіряю». «Їй?» «Їй, або тим, що навколо неї. Ви знаєте, сір, що нещастя королів не в тому, що їм недобре догоджають, а в тому, що їм догоджають занадто добре». «З'ясуйте ваші слова. Ви дали обіцянку все сказати мені». і ваша величність бачите, що я виконую її. То кажіть далі. Ваша величність любите мене. Ви мені так сказали. Тобто я любив вас до вашої зради, Анріо. Припустіть, що ви й досі любите мене, сір. Хай так. Якщо ви любите мене, ви повинні хотіти, щоб я був живий. Так? Я був би в розпачі, коли б з тобою сталося якесь нещастя. Ну то ваша величність два рази ледве уникли розпачу. Як то? Так, бо двічі тільки провидіння врятувало мені життя. Правда, вдруге провидіння з'явилося в образі вашої величності. А вперше – в чиєму образі? В образі людини, яка була б дуже здивована, коли б почула, що її прирівнюють до провидіння. В образі Рене. Так, сір, ви врятували мене від заліза. Карл насупив брови, бо пригадав ніч, коли водив Анріо на вулицю бар. «А Рене?» – сказав він. «А Рене від отрути?» «Чорт, тобі щастить, Анріо?» – сказав король, силкуючись усміхнутись. Але гострий біль перетворив усмішку на нервову судорогу. «Це не його справа. Два чуда врятували мене, сір. Одно – каяття в серці флорентійця, а друге – добрість вашого серця. Що ж, признаюся, вашій величності, я побоявся, щоб небо не перестало творити чудеса, і хотів тікати, пам'ятаючи правило – бережливого і Бог береже. Чому ти не сказав мені цього раніше, Генріх? Коли б я сказав вам це вчора, я був би доносчик. А говорячи сьогодні – сьогодні інша річ. Я обвинувачений і захищаюсь. А ти певен щодо першого замаху, Анріо? Так само, як і щодо другого. Тебе хотіли отруїти? Хотіли. Чим? Опіатом. А як же труять опіатом? Ну, сір, про це спитайте в Рене. Труять же рукавичками. Карл насупив брови. Потім обличчя його потроху прояснилось. «Так, так», – сказав він, ніби говорячи сам собою, «для всього живого природно уникати смерті. Чому б розумові не робити того, що робить інстинкт?» «Ну, сір», – сказав Генріх, «ваша величність задоволені з моєї щедрості. І гадаєте, що я все сказав вам?» «Так, Анріо, так. І ти хороший хлопчина». «Ти гадаєш, що ті, хто чинить замахи на твоє життя, не покинуть свого? І що будуть нові замахи?» «Сір, щовечора я дивуюсь, як я ще живий. Вони хочуть убити тебе через те, що знають мою приязнь до тебе, Анріо. Але не турбуйся. За їхні лихі вчинки вони дістануть кару. А поки що ти вільний». «Вільний залишити Париж, сір?» – спитав Генріх. – Ні, ти ж добре знаєш, що я не можу обійтися без тебе. – Ех, тисяча чортів, треба ж мені мати хоч когось, хто любить мене. – Тоді, сір, якщо ваша величність хочете залишити мене при собі, дозвольте вчинити мені одну ласку. – Яку? – Залишити мене не як друга, а як в'язня. – Як то як в'язня? – А так. Хіба, ваша величність, не бачите, що мене губить ваша приязнь? І тобі більш до подоби моя ненависть? Удавана ненависть, сір. Ця ненависть врятує мене. Коли думатиме, що я в немилості, менше хотітимуть бачити мене мертвим. Анріо, сказав Карл, не знаю, чого ти бажаєш. Не знаю, яка твоя мета. Але якщо бажання твої не справдяться, якщо ти не доб'єшся мети, що її ставиш собі, я буду дуже здивований. Отже, я можу сподіватися на суворість короля? Так. То я почуваю себе спокійнішим. Тепер, що звелите, ваша величність? Іди до себе, Анріо. Я зовсім хворий. Піду подивлюся на своїх собак і ляжу у ліжко. «Сір», – сказав Генріх, – «треба покликати лікаря. Ваша сьогоднішня недуга, можливо, тяжча, ніж ви думаєте. Я вже послав по метра Амброаза пере Анріо, то я піду спокійніший». «Присягаюся душею», – сказав король. «Думаю, що з усієї нашої сім'ї один тільки ти насправді любиш мене». «Ви справді такої думки, сір?» «Слово дворянина». «Ну то передайте мене панові Денансею, як людину, який гнів ваш дозволить жити не більше місяця. Цим ви дасте мені любити вас довше». «Пане Денансей!» – гукнув Карл. Капітан гвардії увійшов. «Передаю вам до рук найбільшого злочинця в королівстві», – сказав король. «Ви відповідаєте мені за нього головою». І Генріх, зробивши пригнічену міну, вийшов за паном Денансеєм.